Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Het gaat om Joan Ryan. Zij is het 8e partijlid in 2 dagen dat zich terugtrekt. Ryan was 40 jaar lid van Labour. Zij en de 7 die maandag opstapten nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. Ook nemen ze afstand van zijn Brexit-strategie. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn 7 Syrische vluchtelingenkinderen uit 1 gezin om het leven gekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 14 jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. Ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. Het gezin uit Raqqa kwam in september 2017 naar Canada nadat ze de Syrische burgeroorlog waren ontvlucht. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede Polenhotel komen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Het college was erop tegen omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten, omdat bedrijven staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren afgelopen avond naar het gemeentehuis gegaan om te protesteren tegen de komst van het tweede hotel. Ze zijn bang voor overlast. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven, maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de 3 eilanden, want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groenten en fruit volledig afhankelijk van Venezuela. Het weer vannacht wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog met nu en dan zon. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Welkom bij het nachtprogramma Focus. Een krekelburger en een salade met een topping van meelwormen? Loopt het water jou in de mond? Nou, de kans dat je dit bestelt wordt groter en groter. Krekels en andere insecten worden steeds meer gegeten. In Kenia zijn sprinkhanen al een echte delicatesse en nu wordt er geprobeerd om ze aan de krekels te krijgen. En of dat lukt, dat hoor je straks. Ook gaan we vannacht naar de tuin van het Tijlers Museum in Haarlem. Daar staat een mysterieus sterrenkundig observatorium. Mysterieus, want het wordt niet gebruikt om sterren te kijken. Maar wat gebeurt daar dan wel? Dat hoor je in het komend uur. Maar eerst... De teamsong van het Zwanenmeer. Dit balletstuk ging 142 jaar geleden in première en is inmiddels wereldwijd ontzettend populair. Jasper Gasia danste 5 jaar geleden zelf in het Zwanenmeer. Later haalde hij met productiebedrijf Stardust het grootste Zwanenmeer ter wereld naar Nederland. Goeienacht, Jasper. Ja, goeienacht, jij bent ook nog wakker. Ja, gelukkig jij ook. Want voor het gesprek... Ik was zwaantjes aan het tellen, ja. Je bent nu in Parijs. Ik ben nu in Parijs, ja. Begreep ik, ja. Ik werk in Den Haag en plots ben ik in Parijs. Lijkt wel of Hans Klok me hier tevoorschijn heeft getoverd. Ik wil graag beginnen met jou te condoleren met het verlies van je goede vriend, modeontwerper Karl Lagerfeld. Want, ja, dank je wel. Ik vind het heel fijn dat we alsnog dit gesprek kunnen hebben over het Zwanenmeer. Ja, het is een andere locatie dan eerst verwacht. Ik dacht lekker thuis in mijn zetel te zitten. met een boek wachtend op je telefoontje. Hè? Maar het is een ander land geworden. En spijt genoeg niet voor zo'n hele leuke reden. Nee, dat begrijp ik. Vooralsnog, hè? Ja, wel weet je, je mag het natuurlijk niet helemaal uit context trekken. Hè? Ik bedoel, het was een mooi vol leven. Dat zou wij denk ik ook wel zo gezegd hebben. En vol goede herinneringen. Maar ja, een heel ambitieus persoon die altijd verder keek tot op het laatste moment. En dat was nu niet anders. Dus ja, het is bitterzoet. Ja, nou fijn dat we nu alsnog vannacht even tijd hebben om het over het Zwanenmeer te hebben. Want met het productiebedrijf Stardust, ik noemde het al even, haalde jij dat Zwanenmeer naar Nederland en niet zomaar de allergrootste. Hoe ging dat? Ja, wel, niet alleen naar Nederland. Dat was eigenlijk nog maar het begin. De hele korte versie is dat Stardust vooral bekend staat als een circusproductiebedrijf. Doen wij met z'n allen al 35 jaar lang het Wereldkerstcircus in Carré in december. Het gaan heel veel Nederlanders zijn die nu zeggen van... Oh ja. Daar ben ik ooit naartoe geweest. daar ben ik met mijn kinderen naartoe geweest. En die hebben ondertussen ook al kinderen. Soms hebben die zelfs al kinderen. Altijd een hele atletische discipline natuurlijk. Hè. Ga maar een keer ondersteboven in de nok van Carré hangen. En onze eigenaars, Monica Stropman en Henk van der Meijden... Houden wel van die atletiek. En ballet is eigenlijk niet zo ver verwijderd. Het is natuurlijk een pak klassieker, maar het is ook wel een topsport. En die liefde heeft ertoe geleid dat ze heel veel bewondering voor balletten hebben. Dat ze meermaals Zwanemeer en andere balletten, zoals Béjart, naar Nederland hebben gebracht en over heel Europa. En ja, en hoe daag je jezelf dan uit om het beter te doen en groter? Ja, je pakt natuurlijk uit. En dat is samen met de creative director van het English National Ballet, Derek Dean, uitgegroeid tot het grootste zwanenmeer ter wereld. En hoeveel zwanen dansen daarmee? Er zijn 20 ton decor, 350 kostuums en 120 dansers. Jee. Waarvan 58 zwanen. Waarvan er 48 tegelijk op het podium staan tijdens de grote witte scènes. En 48, omdat het podium dan gewoon vol staat. Meer konden we niet. Het paste gewoon niet. Het paste gewoon niet, nee. Dan stort het podium denk ik in, of moet je ze dubbel stapelen. Want voor de mensen die nu denken, Zwanenmeer, waar gaat dit over? Kun je iets van het verhaal even kort omschrijven? Ja, wel, je zou het zo uit het Sprookjesbos van de Efteling kunnen gaan halen. Daar hoort het helemaal thuis. Het verhaal is zo dat het begint in een bos, heel, heel romantisch. Zit een meisje aan een bloempje te ruiken. Plots komt er een boze tovenaar tevoorschijn in de vorm van een uil. Want die is jaloers op haar schoonheid en die tovert haar om tot een zwaan. En dan gaan we plots naar een kasteel waar een verjaardagsfeest is van een jonge prins. En die prins die maakt heel veel plezier. Die is net volwassen geworden. Zijn moeder stormt binnen en die zegt... Ja, allemaal leuk jongen, maar je bent 18, dus je gaat moeten trouwen. En hier zijn allemaal hele knappe meisjes die jou wel zien zitten. En die voor hem dansen, maar hij ziet dat niet echt zitten. En hij ontsnapt van het verjaardagsfeest uit zijn kasteel. En hij loopt langs de oevers van een meer, niet zo heel ver van waar dat hij woont. En daar ziet hij een vlok hele mooie, prachtige witte zwanen. Maar plots gaan de wolken voor de maan weg. En veranderen die zwanen in hele mooie meisjes. En de mooiste van allemaal is een prinses. Prinses, en daar wordt hij mooi verliefd op. Ja, dus het past helemaal. En hij wordt van zijn sokken geblazen, is helemaal verliefd. Maar net als ze elkaar beginnen leren kennen, ziet de roodbaard, de slechterik, die uil van in het begin, hè, die ziet dat gebeuren en denkt, nee, niet met mij. En die jaagt de prins weg. Hij is een beetje van zijn melk, zoals we dat in het Vlaams zeggen. En hij boos gaat naar betekent kasteel. Dat, zoiets. Ja, verward, boos. Van, oh nee, en hij vindt ze niet meer terug. Maar hij kan alleen nog maar aan haar denken. De dagen gaan voorbij. En de dag dat hij een bruid moet kiezen, die komt eraan. Hij zit in de troonzaal samen met zijn mama. En ondertussen alle schone dames uit het land, die zijn al afgekeurd. Dus zet mama de grote middelen in. Er komen prinsessen vanuit heel de wereld langs. En die dansen ook voor hem, maar ja, hij ziet niemand zitten. En net op het einde komt er alsnog een dame binnen dat hij... Of die hij heel goed kent of meent te herkennen. Dat is namelijk de zwanenprinses van in het begin. Wat hij alleen niet doorheeft is dat het niet het meisje is waar hij verliefd op is geworden, maar de dochter van Roodbaard die zich verkleed heeft. En ja, hij zweert haar eeuwige trouw. En daarmee verbreekt hij de gelofte die hij aan het echte meisje heeft gemaakt. En hoe het dan afloopt, daarvoor moet je eigenlijk gaan kijken. Maar ja, je kan je inbeelden dat het allemaal heel spannend is. Ja. Het klinkt inderdaad als een sprookje. Het doet me bijna denken aan Assepoester. Of weet je, dat alle prinsen langskomen. Het heeft een beetje Assepoester, Sneeuwwitje. Ja, precies. Het is allemaal in die trend. Want was het Zwanenmeer ook bij de eerste uitvoering meteen zo'n groot succes? Wel, ik moet lachen, want nee, helemaal niet. Als je dat toen had gevraagd, dan was denk ik Tchaikovsky, die de muziek had geschreven, die was beginnen huilen, denk ik, met krokodillentranen. Het ging in 1877 in première bij het Bolshoi Ballet. Ja. En zowel de choreografie als de muziek werden uit elkaar getrokken. Iedereen haatte het. Balletliefhebbers, critici, maar ook het gewone publiek. Ze vonden het vreselijk. Het leek meer op een militaire mars, zei één criticus, dan op een klassiek ballet. Heel veel voeten gestomp, weinig elegantie. En er was eigenlijk geen positief woord voor te vinden. Dat had te maken met het feit dat het helemaal anders was dan balletten uit die tijd. Heel avant-garde. Niet mooi gehuppel. Heel sierlijk. Een beetje steug. Heel bombastisch. Dus de schok was groot. Je moet je inbeelden dat iedereen naar Frank Sinatra zit te luisteren en dat er dan plots een punker binnenkomt. Zo moet het een beetje. Gigantische schok en teleurstelling waarschijnlijk. Gigantische schok. Ja, en teleurstelling en zelfs haat. Daar komt dan nog een keertje bij dat er heel veel liefdesintriges waren achter de schermen. De dame die de hoofdrol danste was een minares van de hoofdsponsor. En je kan je inbeelden dat dan ook niet de grootste talenten op het podium stonden. Oh, dus er zat nog wat achter. Ja. Ja, er zat heel veel achter. Daar kan je ook weer een theaterstuk van maken. Want lijkt die uitvoering op de voorstelling die nu gespeeld wordt? Nee, dat ging ik net zeggen. Eigenlijk wat je nu ziet is helemaal anders. 1877 kwam en ging. Dat ding werd al heel snel vergeten, gelukkig maar. En het verdween zo'n 20 jaar lang op zolder eigenlijk. En het werd min of meer vergeten. Tchaikovsky zelf, die bleef wel geloven van er zit iets in. Ik voel er zeg maar een hit in zitten. Hier zit ergens een Like a Prayer in van Madonna, dat ze binnen 50 jaar nog gaan zingen. Zo'n gevoel. Maar hij kon er zijn vinger niet opleggen wat het was. Een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Steve Jobs die de iPhone zou uitvinden, maar dan in de vorm van een banaan. Met een scherm rond of zo. Zo net niet. 20 jaar later pikt het Mariinsky Ballet, de grote concurrent van het Bolshoi Ballet. Bolshoi Ballet zit in Moskou, Mariinsky Ballet in Sint-Petersburg. Echte water en vuur. Pikken het op en die zien wel een diamond in the rough, van hier zit potentieel in. Tchaikovsky is tegen dan helaas overleden. Ricardo Drigo maakt een muzikale bewerking. En die neemt zeg maar de stukjes, zoals we daarnet gehoord hebben, de theme tune, zeg ja, maar. Ja, het begin waar we mee begonnen, ja. Klopt, want dat zat er wel in, maar het kwam maar één keer terug. En dat was geen motief doorheen heel het ballet. Dat pikt hij eruit, hij poetst het helemaal op, hij gaat onderdelen verzetten en zo komt hij uiteindelijk toch aan wat wij nu kennen. En de choreografie die krijgt zelfs een nog grotere make-over, die wordt zo goed als helemaal de deur uitgegooid. En die wordt dan toch terug wat sierlijker gemaakt. Zit wat meer symfonie in. En dat zijn dan Marius Petipas en Lev Ivanov. Dat zijn twee namen die dan altijd terugkomen in de geschiedenisles. Hè. En die poetsen het dan weer helemaal op dat het dan toch wat meer conform een romantisch ballet wordt. Maar dan toch ook weer een tintje exotisch blijft. Het blijft toch ietsje avant-garde. En die twee nieuwe elementen samen die zorgen ervoor dat plots het publiek inziet van oh, hier zat wel wat in. Die banaan waar je mee kan bellen is nu een platte iPhone geworden. Het klopt. En die willen we wel kopen, ja. En nu zijn we meer dan 140 jaar verder en het doet het er nog altijd. Ja, want ik zei het net al even, je hebt zelf ook meegedanst in het Zwanenmeer. En als prins, geloof ik, hè? In een ander leven, ja, als prins. En hoe kwam het dat jij die hoofdrol kreeg? Wel, het is bijna niet te geloven. Heel veel mensen die ballet dansen, ook professioneel, want als wij een productie brengen, dan hebben we altijd het plezier van gasten uit te nodigen vanuit andere balletten. Het Royal Ballet, de Principals, of uit Berlijn, of waar dan ook. Hele, hele goede dansers. En die mensen die moeten, ja, die beginnen vaak op hun vijfde al met dansen, met hun voeten te trainen en genoeg sterkte te kweken. En gewoon om klaar te zijn voor dat grote moment waar je naartoe leeft. Ja, dus jij ook zeker? Nee, net niet. Eigenlijk niet. Ik studeerde op dat moment en ik was in Bordeaux. in Frankrijk voor een paar maanden tijdens mijn studies. En ik was wel altijd sportief, zwemmen of hardlopen of wat dan ook. En ik wilde altijd wel een keer ballet proberen. Puur omdat het er mij als een tour de force, hè, een krachttraining, er wel een leuke uitdaging uitzag. Dus ik schreef mij in bij wat ik dacht een lokale balletgroep te zijn. Maar dat was dus niet zo. Dat was de balletcompagnie die daar in het Koninklijk Theater optreden. In de opera van Bordeaux, een heel mooi gebouw. En het moet zo lukken dat na een tweetal maanden de man die... Want ze vonden om te beginnen mijn figuur goed om op de achtergrond een beetje rond te huppelen. Daarmee dat ik een kans kreeg. Want hoe zag je er dan uit? Dan was je heel sterk of sierlijk? Wel, ik slank en sierlijk noemden ze, maar ik had inderdaad wel core strength noemden ze dat. Dus door het zwemmen tillen, enzovoort. Ik kon, ja. Ja, klopt. Maar ik was geen gezette rugbyspeler, zeg maar. Ik eerder een soort van panlat. Je kon me door een sleutelgat duwen, nu nog eigenlijk. Maar dat vonden ze wel leuk en ze dachten, ja, een beetje opvulling, die gekke Belg, laat hem maar doen, hij kan het wel. En als hij niet te veel in de weg loopt, dan komt het wel in orde. Maanden gaan voorbij en plots heeft de prins een blessure, een gebroken been. Moet zo lukken dat ik altijd mee, of toch heel vaak mee, zijn solos en zo had geoefend. Gewoon puur uit nieuwsgierigheid en dat werd me altijd toegelaten. Waarop de choreograaf zei, ja, we hebben nog een paar maanden de tijd... Wij gaan jou daarvoor klaarstomen. Het zijn toch maar een paar optredens en dan heb je dat ook een keer gedaan. Nou, Jasper, dit klinkt als een film eigenlijk. Dit klinkt... Ja, ik weet... Thuis willen ze het nog altijd niet helemaal geloven. Ja. Als er geen beeldmateriaal van was, dan had niemand het geloofd. En ja, zo geschiedde het dat ik in de opera van Bordeaux als prins het Zwanenmeer danste. En ik geef mezelf een 10 op 10 voor doorzettingsvermogen. Maar ik, als we met professionals samenwerken die echt de Royal Ballet dansen fulltime als principal, dan durf ik het hen toch niet te tonen. Maar het publiek had het blijkbaar niet echt door. Ik was een Garcia, mijn achternaam klinkt sowieso een beetje exotisch. Die dachten dat ik waarschijnlijk ingevlogen was van ergens heel... Die gingen gewoon recht staan op het einde met de staande ovatie. Dus klaar. En dat was het. Toen was je dus in één keer dagenlang aan het repeteren. Hoeveel uur repeteerde je op een dag? Toch minstens 6 uur. 6 uur per dag. Dus het ging niet vanzelf. Het was eigenlijk topsport. Nee, helemaal niet. En het is echt topsport. En ik ben ook nooit aan een topsportniveau geraakt. Ik denk dat het goed genoeg was om in een laag seizoen 3 voorstellingen te geven. Waar je wel een kick uit haalt. Maar als je echt wereldniveau wil halen, dan haal je het met 6 uur per dag niet. Want ik studeerde toen ook nog. Daarmee dat het 3 uur 's ochtends, 3 uur 's avonds was ongeveer. Jeetje. Maar ga naar het Nationaal Ballet in Amsterdam. En die mensen gaan je kunnen vertellen dat ze gewoon 10 uur per dag minstens ermee bezig zijn. En naast hun danstraining ook nog krachttraining hebben en zo. Het is echt... Het is moeilijker dan 2 marathons lopen op een avond. Ik heb een favoriet stukje van jou uit het Zwanenmeer. Laten we even luisteren. Ja, dat doet me altijd glimlachen. Wat horen we hier? Wel, ik heb het zelf, en gek genoeg heeft het bij choreografen ook vaak die naam, een andere naam gegeven dan gewoon symfonie nummer zoveel. Ja. Het is het bloemendansje uit de eerste acte. Prins Siegfried, die moet dus een bruid uitkiezen. Een van de mooie dames van zijn eigen land, die probeert hem te overtuigen van haar kunnen, van haar gratie. En... ja, de meesten doen dat met heel veel sprongen en zo imposant mogelijke dansjes. Er komt er plots een meisje op, vrij klein van gestalte. Dat wordt nog steeds zo gedanst. En die begint op deze liefelijke tonen een dansje waarin ze op haar spietsen, dus recht op haar tenen staat. En de hele tijd bloemetjes lijkt te plukken en door het gras lijkt te graaien. En dat duurt ongeveer een minuut of 2. En omdat het Zwanenmeer zo imposant is, zeker het grootste ter wereld, het zijn zoveel massascènes. Als je dan plots een spotlight hebt op 1 getalenteerde danseres die dan zo'n liefelijk, niet bombastisch nummertje brengt, ja, dan blijft je gewoon bij. En dat is toch een moment dat je rond je kan kijken in een zaal en iedereen met een glimlach op zo'n lieflijke glimlach op zijn gezicht zit. Alsof er bloemetjes geplukt worden. alsof er bloemetjes geplukt worden en dat ze in het publiek gestrooid worden. Ja, het is een heel leuk moment. Ja. Heel, heel atypisch voor het Zwanenmeer en net daarom dat ik het zo leuk vind. Ja. Hartelijk dank Jasper Geisa, werkzaam bij Stardust en dus oud-danser van het Zwanenmeer. Laten we luisteren naar de teamsong van het Zwanenmeer. Ja, heel graag. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dag. In duizend voorwerpen. We blijven nog even in de 19e eeuw, want verslaggever Roos Heijnen bezocht de tuin van het Teylers Museum in Haarlem. Ze vond daar een gebouwtje dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. Het Sterrenkundig Observatorium. Niemand weet eigenlijk echt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. We staan binnen in het Teylers Museum, maar we gaan naar buiten. We gaan naar een observatorium en ik sta naast Frans van Lunteren. En u bent hoogleraar van het Teylers Museum? Niet hoogleraar, ik ben hoogleraar vanwege de Teylers Stichting in Leiden. En ik ben hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen. Dus u bent hier op uw plek? Ik ben hier op mijn plek, ja. Ja, ik voel me hier wel heel thuis. Nou, zullen we naar buiten gaan? Doen we. We lopen de tuin in. Teylers heeft een mooie tuin. Ja, Teylers heeft een mooie, hele mooie tuin. En in die tuin er staat een wat merkwaardig en raadselachtig rechthoekig wit gebouwtje. Waarvan het eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden is wat dat gebouwtje hier doet. We weten wel wanneer het hier neergezet is. Dat is namelijk in 1866 gebeurd. Toen is er een nieuwe directeur hier aangesteld van het fysisch kabinet. Dat is iemand die verantwoordelijk was voor het natuurkundig onderzoek wat hier plaatsvond. Maar ook voor alle natuurwetenschappelijke instrumenten. Dat was Van der Willigen. En die man die had een hele specifieke opvatting over wat de natuurkunde was. En dat verschilde nogal van de meer gebruikelijke opvatting in die tijd. En om het soort onderzoek te kunnen doen wat hij wilde doen, heeft hij dit gebouwtje laten neerzetten. Maar het gekke is dat toen hij stierf in 1878... dat zijn opvolger eigenlijk niet goed wist waar die man al die instrumenten voor gekocht had, die hier gekocht had. Allemaal peperdure, hele up-to-date instrumenten. En ook, hij wist ook niet waar dit gebouwtje eigenlijk voor bedoeld was. En dat is eigenlijk ook nooit helemaal 100% opgehelderd. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit gebouwtje bedoeld was voor een nieuw soort experimenten, namelijk precisie-experimenten. Dus Van der Willigen had daar een hele sterke opvatting over, eigenlijk al zijn hele leven. Wat zijn precisie-experimenten? Dus waarom kan precisie-metingen. Dus het gaat er niet om zoals gebruikelijk nieuwe verschijnselen te ontdekken of verschijnselen te bestuderen. Maar juist bekende gegevens, heel precies, met een enorme nauwkeurigheid, hebben wij zo'n spreken met 6 cijfers achter de komma nauwkeurig te meten. En dat was een hele nieuwe vorm van natuurkundebedrijven die eigenlijk overgewaaid was uit Duitsland. Die de natuurkundigen min of meer hebben overgenomen van sterrenkundigen. En waarvan Van der Willigen in Nederland een soort pionier was. Later, eind van de 19e eeuw, werd dat heel gebruikelijk in de Nederlandse natuurkunde. Met name Kamerling-Onnes, de Nobelprijswinnaar, is beroemd geworden vanwege zijn leus door meten tot weten. Dat straalde als het ware die nieuwe meetmanie, die nieuwe meetfilosofie uit. Maar Van der Willigen was de eerste in Nederland die dat belichaamde. Dus dat betekende dat je volgens protocollen moest gaan werken. Dat je veel zorgvuldiger moest gaan werken. En ook dat je speciale omstandigheden moest creëren. En daar is dit gebouwtje voor bedoeld. Want ongetwijfeld heeft het hele goede fundamenten. Hele stevige fundamenten. Zodat je trillingsvrije metingen kan doen. Dat gaat niet in het oude natuurkundige laboratorium. Wat te dicht bij de straat ligt. Wat een houten vloer had. Dat is niet stevig genoeg. Als daar een koets voorbij rijdt langs het Spaarne, dan merk je dat onmiddellijk aan je meetinstrumenten. Vandaar dat het hier achter in de tuin geplaatst is. En dat het mogelijk is om hier instrumenten trillingsvrij op te stellen. En dat is noodzakelijk voor het soort precisieonderzoek, voor de precisiemetingen die hij wilde uitvoeren hier. Dus hij heeft het hier echt speciaal gebouwd op een goed fundament. Ja, ik weet niet hoe die vloer samengesteld is, maar ongetwijfeld zijn dat hele massieve vloeren waar je trillingsvrije tafels op kan zetten, zodat je ongestoord hier precisiemetingen kan verrichten. Oké, zullen we even naar binnen gaan? Binnen kijken. Het is dus een wit gebouwtje en met een grote 4 deuren zit erin, volgens mij. Ja. Ja, 4 deuren. Wat direct opvalt is dat merkwaardige plafond. Er is een soort verhogingje in het midden. En als je goed kijkt zie je daarboven een grote spleet. Die kan geopend worden. Die is precies noord-zuid gericht. En daarmee werd waarschijnlijk met behulp van een kijker, met een transitinstrument zoals dat heet, kun je dan heel precies waarnemen wanneer bepaalde sterren de meridiaan, zoals dat heet, passeren. Dus wanneer die in beeld van je kijker komen. En op die manier kun je heel precies de plaats van dit gebouwtje bepalen. Dus ongetwijfeld heeft hij dat gedaan. Je kunt de breedtegraad bepalen. En als je hele goede, hele precieze klokken had, en die had hij hier in Teylis, chronometers, dan kun je ook de lengtegraad bepalen. En dat is nodig, want als je hier metingen wil verrichten, dan moet je ook weten waar die metingen verricht zijn. En daarvoor moet je lengte en breedtegraad bepalen. En daarvoor is die grote spleet in het dak. Dus er zit eigenlijk een gat in het dak? Er zit een gat in het dak, ja. Die kan geopend worden en gesloten. Zoals bij elke astronomisch observatorium. Elke sterrenwacht heeft vaak een koepeltje die je kunt openen. En ook vaak inderdaad zo'n langwerpige spleet waarmee je sterrenkundige waarnemingen kan doen. En was dus onder andere een sterrenkundig observatorium? Nou, dat is het niet echt, want dan zou je een koepel hebben zodat je alle kanten op kan kijken. Bovendien, je gaat een sterrenkundig observatorium meestal niet tussen hele hoge bebouwing neerzetten. Dat doe je liever dan op het dak. Maar het is niet een algemeen sterrenkundig observatorium, maar het heeft wel een aspect daarvan, namelijk dat je een aantal metingen kan doen. Je kunt niet alle kanten opkijken. Dan heb je een koepel nodig die je kunt ronddraaien. Dat is hier niet. Maar je kunt wel heel precieze bepalingen doen van het tijdstip dat bepaalde sterren. De sterren bewegen 24 uur rond. s'nachts, die komen gewoon langs zeilen als het ware. En zodra ze dan een draadje in jouw sterren, in jouw telescoop passeren, dat moment ga je heel precies meten met zo'n hele exacte chronometer, met zo'n hele precieze klok. Was Haarlem een van de weinige plekken waar je dit soort precisieonderzoek kon doen. Want zelfs universiteiten begonnen wel langzamerhand laboratoria te bouwen. Maar die waren toch meer bestemd voor onderwijs. Daar konden studenten praktische oefeningen doen. En niet echt nog geschikt voor onderzoek. En zeker niet dit soort onderzoek, dit soort precisieonderzoek. En dat verandert eigenlijk geleidelijk verderop in de eeuw. Eind 19e eeuw, dan worden bijna alle universitaire laboratoria uitgerust met ruimtes die daar geschikt voor zijn. Maar dit was eigenlijk in die zin een soort voorloper van het type onderzoek wat later heel gebruikelijk werd in de natuurkunde. En Van der Willigen was in die zin ook een pionier. Typisch het onderzoek wat hij deed had altijd te maken met heel hoge precisie. Hè. Het ging om het vijfde cijfer achter de komma en niet zozeer om het ontdekken van nieuwe dingen. En dat is ook wel belangrijk, want je ziet dat wetenschap verandert in de tweede helft van de 19e eeuw. Tot honderden jaren lang was wetenschap toch iets voor rijke mensen, voor de maatschappelijke bovenlaag, voor de elite die tijd had en geld om zich daarmee bezig te houden. En nu zie je dat het eigenlijk een soort beroeps iets wordt. Hè, dat wetenschap alleen nog maar bedreven kan worden door specialistisch opgeleide mensen die werken volgens nauwkeurige richtlijnen, protocollen en die de beschikking hebben over laboratoriumruimtes, over precisieinstrumenten en ook geleerd hebben hoe je daarmee om moet gaan. En dat betekent dat die amateurs, hè, dat die eeuwenlang eigenlijk de wetenschap gedomineerd hebben. Iemand als Darwin bijvoorbeeld, de grote bioloog, die man heeft nooit een baan gehad. Die was gewoon, die leefde van zijn eigen geld en die deed zijn eigen onderzoek. Als die onderzoek deed naar plantengroei, deed hij dat in zijn achtertuin en niet in een laboratorium. Darwin was naar hedendaagse maatstaven een amateur. Weliswaar iemand die op een heel hoog niveau werkte. Nou, dat soort mensen heeft heel lang de wetenschap gedomineerd. Eind 19e eeuw zijn die weg. Dan wordt al het onderzoek bepaald door specialistisch opgeleide mensen die met specialistische apparatuur en laboratoria werken. En Van der Willigen, ook daar in dat opzicht, hè, kun je hem ook zien als een voorloper van een nieuwe vorm van wetenschap. En daarvoor was dit observatorium. Daarvoor was dit gebouwtje nodig. Want ja. Hier kon hij die precieze experimenten doen. Dat ging niet in zijn oude laboratorium. Dat ging ook niet in de laboratoria die universiteiten op dat moment aan het bouwen waren. Daar moest je speciale eisen aan stellen. En daar staan we nu nog in. En daar staan we nu nog in, ja. Het is een klein gebouwtje. Het is voor een laboratorium eigenlijk heel klein. Maar het grappige is dus dat onderzoek wat hij deed zo specialistisch was dat zijn eigen opdrachtgevers, de directeuren van de Teylen Stichting, dat die eigenlijk geen idee hadden wat die man deed. En dat ook zijn opvolger geen idee had wat die man hier nou eigenlijk deed. En daar zie je al dat er langzaam maar zeker een kloof begint te ontstaan tussen het soort van wetenschap wat Van Marum deed, hè, wat iedereen kon doen en iedereen kon snappen, en de wetenschap die de nieuwe specialistische onderzoekers gaan doen, die eigenlijk nauwelijks meer toegankelijk is voor een breed publiek. Daar ontstaat langzaam maar zeker een kloof. En die kloof is er nu nog steeds? En die kloof is er nu nog steeds. Hoewel er natuurlijk veel moeite wordt gedaan om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek, is toch, hè, zeker in de theoretische natuurkunde, veel wat daar gebeurt is eigenlijk nauwelijks te begrijpen voor de meeste mensen. Nou, en het is nu nog een soort van laboratorium voor kinderen, zo te zien. Er staan allemaal. Ja, het is nu een soort kinderlaboratorium, inderdaad. Met wat kasten, met wat spulletjes waar ze zelf aan de slag mee kunnen. Proefjes mee kunnen. Ja, waar ze zelf proefjes mee kunnen doen. Ja. Nou, leuk, zullen we weer naar buiten gaan? Ja. Muziek van de Noorse componiste Agathe Beker Grøndahl. Een reportage van verslaggever Roos Heijnen. Ze sprak met Frans van Lunteren, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen, verbonden aan het Teylers Museum in Haarlem. En we blijven nog even in Haarlem met de Haarlemse band Chef Special. Are you really feeling better? 'Cause I'm still high on you. Did he give you all the answers? Does he need you like I do? Like I do. Like I do. And you won't let me sleep, 'cause your love is like a drug, all I need. Now I've fallen way too deep, but I'd rather be with you than be free. Now maybe I just don't remember all your words and what they mean, but baby, I just can't forget you. I need you more than nicotine. Nicotine. Nicotine. And you won't let me sleep, 'cause your love is like a drug, all I need. Now I've fallen way too deep, but I'd rather be with you than be free. And I'm just trying to dream, 'cause I don't wanna feel. Till I wake up and find you, and I know this is real. Are you born? Let me sleep, 'cause your love is like a drug to me. Insecten eten. Een gruwel of een onmisbare eiwitrijke voedingsbron. Maar toch is dat laatste waarschijnlijk de richting die we op zullen gaan. Zo zijn sprinkhanen in Kenia al een echte delicatesse. En nu proberen ze daar ook krekels op het menu te krijgen. Met hulp uit Nederland worden er sinds een paar jaar boeren opgeleid tot krekelkweker. Elisabeth van Nimwegen reisde voor het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu naar Kenia en bezocht daar een aantal van die kwekers. Elisabeth, welkom. Hallo. Je bent weer terug. Jazeker. Helemaal naar Kenia om een uitzending te maken over het kweken van krekels. Leuk woord. Ja, dat is een goede tongbreker. Ja. Hè? Dus hij zal vast nog wel een paar keer voorbij komen. Krekelkweker. Krekelkweker. Ja. Vertel, waarom? Nou, wij kregen de kans om mee te gaan met een krekel-expert, Margot Kalis. En de projectleider van het project Flying Food. zeg maar, in hun laatste bezoek naar Kenia, een soort afrondende bezoek van een project dat daar jaren gelopen heeft. Namelijk om boeren daar aan het krekelkweken te krijgen. En dat was een unieke kans om mee te gaan en om daar ook verslag te doen. Ook van het hele proces van krekelkweken. En dat is een hele bijzondere reis gebleken met heel veel verrassingen. En die krekels worden dus gekweekt om op te eten. Ja, kijk, er is gewoon een enorm voedselprobleem aan het ontstaan, omdat wij met zoveel mensen op de wereld leven en het alleen maar meer worden. En een van de oplossingen voor dat komende voedseltekort zou kunnen zijn het kweken van insecten en het eten van insecten. En dat gebeurt natuurlijk al op grote schaal. Maar dat zijn dan vooral bijvoorbeeld meelwormen of sprinkhanen. Maar, ja, precies. Ja. Ja, die heb ik ook al wel eens gegeten. Ook voor een ander programma toen ik daar verslag van deed. Krekels nog niet. Die heb ik daar voor het eerst gegeten. Maar om nog even terug te komen op die krekels. Die hebben een enorme potentie om een heel groot deel van de bevolking te kunnen voeden in de toekomst. En dat Flying Food Project, dat is een project waar vanuit Nederland, TNO Wageningen, onder andere Universiteit Wageningen en andere mensen die werken samen om daar boeren aan het krekelkweken te krijgen. Omdat juist in die krekels zoveel eiwitten zitten. Die zijn ontzettend proteïnerijk. Ja. Veel mineralen, veel vetten ook, vitamines. Dus het is een ontzettend rijke bron van voeding. En je zei het al even, maar ik ben dan toch wel benieuwd. Ik heb er nog nooit een gegeten. Hoe smaakt het? Ik heb daar bij boer Charles, die we bezochten, een van de grootste boeren daar die krekels kweken, heb ik bij een ontzettend uitgebreide lunch heb ik alles van krekels gekregen. Dus cake gemaakt van poeder, van gemalen krekels. Oh. Ja, ontzettend lekker. Maar ook de krekels zelf gefrituurd en dan weer in een sausje opgenomen. Het smaakt een beetje nootachtig, een beetje peperige nasmaak. En ik vond het vooral alles wat met dat meel gemaakt wordt echt ontzettend lekker. Want daar wordt dus ook een soort brood van gemaakt. En een soort, hoe noemen we dat? Een soort deeg dat ze veel bij de maaltijd eten. Dat is typisch Keniaans. Dat wordt ook veel van krekels gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld krekelpap. Je kunt er gewoon alles van maken. Maar het heeft dus wel een typische smaak. Het is niet heel dat het typisch naar niks smaakt. Nee. Het is een beetje nootachtig, peperig. En als je hem gefrituurd eet, knapperig. Ja, je proeft ook. Het is wel een soort crunchy. Ja. Maar ik vond het ontzettend lekker. En bij insecten eten denk je misschien eerder aan tropische landen. Maar wat veel mensen misschien niet weten is dat Nederland een echte voorloper is op het gebied van insectenkweek. Je zei het al even, een van de grootste insectenkwekers van Europa is gevestigd hier in Ermelo. En daar zijn jullie ook geweest. Ja, kijk, ik heb de krekelfarm van Margot zelf ook bezocht. Zij was de expert in Afrika. En zij heeft een enorm bedrijf, het grootste bedrijf volgens mij van de hele wereld in het kweken van insecten. Zij is ooit begonnen gewoon voor zichzelf, omdat haar man veel insecten nodig had voor biologische proefjes die hij deed en voor zijn dieren. En zij heeft ooit in een meterkast in, volgens de dag dat het Rotterdam was, bij een meneer een klein bakje krekels gekocht, is daarmee zelf gaan experimenteren. En dat is uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf. Nou, en dat hebben we dus ook bezocht. En daar heeft ze ook alles laten zien. Ook het krattensysteem, hoe ze daarmee werken. Die krekels die hebben een cyclus van 6 tot 8 weken. Dus je kunt ze heel snel kweken. Ze nemen helemaal niet veel ruimte in. Het is in principe best goedkoop. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe. En die kennis heeft zij naar Afrika gebracht. Ah, en hoe ziet het er dan uit? Die kwekerij, die krekels zitten in kratten. En dan per leeftijdscategorie? Ja, ze zitten in kratten. Dus verticaal gestapeld. Op elkaar gestapeld, ja. Zes, volgens mij ongeveer 6 per pile. En je hebt dan, zeg maar, je hebt een deel dat wordt gewoon verkocht van de krekels die groot zijn gebracht. En een gedeelte gaat opnieuw eitjes leggen. Dus je hebt de kraamkamers, de hatchery, het bakje waar de eitjes tot wasdom komen. En je hebt dan een paar kratten voor de peuterkrekels. Die zijn dan zeg maar 2 weken oud. En zo schuiven ze steeds per leeftijd op in dat krattensysteem. Oh, dus ze worden ook echt verplaatst. Ze verhuizen van een kleiner plekje naar iets groter. Die kratten worden gewoon. Nee, kijk, die ze worden natuurlijk wel verplaatst, maar op een gegeven moment blijven ze wel gewoon in de krat zitten. Het is niet dat ze iedere week tot ze volgroeid zijn. Ja. Maar ze schuiven vooral qua plek op in het systeem. Hoeveel zitten er in één krat ongeveer? Ongeveer 2000. Jee. En dan 6 kratten op elkaar? Ja. En dan een schuur vol of een loods? Of? Nou, het viel me qua ruimte eigenlijk nog best mee. Hoe groot zijn ze? Er zijn natuurlijk een paar in haar bedrijf. Het zijn een soort schuren inderdaad. Waar het getjirpje gewoon bijna je doof maakt. Het maakt best zo veel hard geluid. Nee, niet zo grappig. Niet echt zo. Je hoort het wel echt goed. Toen we zeg maar een uur aan het filmen waren, op een gegeven moment denk je wel echt van nou. Kunnen jullie even je mond houden? Je dacht niet, we zitten in een romantisch dorpje in Frankrijk. Maar het was gewoon echt hard. Ja, het was wel hard. En je ja. loopt dan zo vlak tussen die dozen door. Ja, het zijn een soort gangen dus gemaakt. Door die stapels. En daar loop je dan inderdaad zo doorheen. En Margot, die doet dus krekels. Maar die doet ook allerlei kevers, wormen. Ze heeft ook meerdere soorten die ze kweekt. Heel laten bijzonder. We even een stukje luisteren van hoe dat ongeveer klonk. Ja, lijken wel belletjes, een soort van. En jij zei al, Margot verkoopt ze ook, die krekels. Weet je wat voor soort dingen ervan gemaakt worden nu al in Nederland? Er worden natuurlijk heel veel voor mensen die reptielen bijvoorbeeld houden. Maar er wordt ook al gewoon voor de... voor meel en zo, dat ervan gemaakt. Of zijn allerlei toepassingen. Krekelburgers. Ja, er zijn ook wel mensen bij haar langs geweest die daar allemaal interesse in hebben. Het is ontzettend innovatief en het is nu heel erg booming. Dus je kunt zo gek niet bedenken. Straks hebben we nog krekel Marcel of krekelsnickers. Echt, de sky is the limit wat de insectenvoeding betreft. Ik weet dat ze bijvoorbeeld bij de Jumbo overkopen. Maar ik kan me nog niet echt voorstellen dat het bij de kiosk op het station naast een kaascroissantje een krekelspiesje ligt. Nee, nou, een spiesje wellicht niet. Want sowieso het meeste van de insecten, daar wordt gewoon meel van gemaakt. Hè? Het is niet zo dat wij allemaal nu krekelstamppot gaan eten. Maar er zullen wel steeds meer producten komen waar dat proteïnerijke meel, wat van krekels wordt gemaakt, wel degelijk in wordt gebruikt. En dan kun je denken ook aan vleesvervangende producten en zo. Ja, dat is toch wel waar we naartoe gaan, denk ik. Ja. Je hebt ook iets meegenomen. Het ligt hier voor jou, een foto. Wie staat daarop? Ja, nou... Wat zo indrukwekkend was aan de reis naar Afrika, is dat de mensen die daar nu aan het leren zijn om krekels te kweken, dat zijn allemaal ontzettend inspirerende mensen geweest voor mij. Het zijn mensen die vaak echt helemaal niks hebben en die nu met alle optimisme en alle werklust die ze in zich hebben, die kans hebben gegrepen om zich tot krekelkweker te ontwikkelen. En we hebben een aantal van die mensen bezocht. Een van die mensen bijvoorbeeld was Florence, 72-jarige vrouw. Zij leidt een weeshuis in de buurt van Kisumu, waar wij dus heel veel krekelkwekers hebben bezocht. En vaak vrouwen, toch? Ook ja, het zijn vaak vrouwen, vaak weduwen ook. Want je kunt het heel makkelijk, weet je, het vergt niet veel ruimte. Je kunt het makkelijk in weinig tijd erbij doen. En het is vrij snel, brengt het wel wat op. Dus je kunt het ook doen gewoon met kinderen aan je rokker. Ja. En die kunnen zelfs meehelpen. Dat doen ze ook eigenlijk veel. Eigenlijk een extra bijverdienst of zo. Kijk, en die Florence, die ontfermt zich eigenlijk over verstoten weeskinderen. Vaak van ouders die HIV hebben of al daaraan overleden zijn. Sommige van die kinderen hebben zelf ook HIV. En een keerzijde van de Afrikaanse maatschappij is dat als je zwak bent of ziek bent, dan en je kunt niet meer bijdragen aan de community, in ieder geval in een aantal dorpen die zij dus heeft bezocht, daar worden die kinderen gewoon eigenlijk verwaarloosd of soms zelfs gewoon voor dood achtergelaten. En zij bezoekt actief dorpen, gaat daar op zoek naar kinderen die verstoten zijn, die hulp nodig hebben, en die neemt ze mee naar haar weeshuis. En met 35 van die kinderen heeft zij zelf, met behulp van meel dat ze van krekelkweken zelf heeft geproduceerd, heeft zij 35 van die weeskinderen is die gaan voeden. Die waren bijna allemaal ondervoed. En het verschil binnen een maand was echt ongelooflijk. Die kinderen die deden het zo goed op dat proteïnerijke eiwitmeel. Ze maakt daar een pap van. Dat die echt binnen een maand gewoon weer naar school konden. En dat bezoek aan het weeshuis, dat was ontzettend indrukwekkend. Zijn mensen hebben echt niks. En het zijn, ja, weet je, de paria's van de maatschappij. Liep ook een geestelijk gehandicapte mevrouw rond, die ook gewoon ergens uit een dorp totaal verwaarloosd is opgehaald. Twee oudere dames die al bijna aan het sterven waren, die dan in een hutje daar liggen en die nog wel niet van die krekelpap krijgen, maar toch wel van heel veel hulp ook nog verstoken zijn. Dus ja. Het is echt een soort Florence Nightingale, waarvan je denkt, wauw, waren er maar meer mensen zoals zij op de wereld. En zij doet dat gewoon omdat ze vindt dat ze dat moet doen. En nou ja, als dus zo'n Florence nu begint met dat krekelkweken, dan zie je wat de impact ervan is. Het redt levens. En het juist door die eiwitten enzovoort. Ja, en ook en de zelfstandigheid die ermee kan. Ze kan dat zelf kweken. Precies, en de kinderen die helpen daar dan ook mee. En ik noem dan nu Florence, maar er waren te veel bijzondere mensen die we hebben ontmoet. Ja. Ook, want Florence staat hier op de foto met een hele grote glimlach. Een mooie jurk met een Afrikaans patroon in een. Het is een grote pan, of niet? Ja, daar is zij haar krekelpap aan het, aan het koken. Een hele gigantische lepel. Ja, want hij wilde natuurlijk ook het proeven. Dus ze hebben dat toen ook gemaakt. En toen hebben alle kinderen ook nog krekelpap gekregen. En wij hebben dat ook weer meegeproefd. Ja. En dat was dus een beetje noodachtig. Ja, nou, die krekelpap die was niet zo om naar huis te schrijven. Maar ja, het was in ieder geval voedzaam. Laten we het er maar bij houden. Ja, maar het dubbele aan die reis was dat terwijl wij eigenlijk meereisden met Erwin, de projectleider van Flying Food, en met Margot, die deed daar ter plekke controles op de krekels, was dat wij eigenlijk aan hun zijde daarachter kwamen dat, ja, dat het ook niet helemaal probleemloos was, het hele project. Namelijk dat best veel krekels ziek waren. Dat heel veel producties bij die vrouwen die zo ontzettend hun best aan het doen waren, dat er te weinig eitjes waren. Dat er zieke krekels waren met opgezwollen buikjes en verloren ledematen. Ja. En dat was echt stomp in de maag voor iedereen. Voor Erwin, voor Margot, maar ook voor ons. Wij stonden met ons neus bovenop. En eigenlijk was het vooral slecht nieuws op de allerlaatste controles. En dat moment dat jullie daarachter komen, dat zit natuurlijk in de uitzending van de Kennis van Nu. Maar daar kunnen wij vast een klein stukje van laten horen. Oké. Dit is niet goed om te zien. Nee. Hier word ik heel. Ja, dit. Ja, maakt me sprakeloos eigenlijk. Ja? Ja. Maar als je hier nou niks aan doet, wat gebeurt er dan? Mijn advies in deze is de hele kweek opruimen. Echt alles goed schoonmaken. En dan een week of twee niet gebruiken. En dan kan je opnieuw beginnen. Oké, ruimen en opnieuw beginnen. Ja, dus als we de varkenspest hebben, ik noem maar wat. Hè, of een kippen. Maar doorgaan, no way. Ook echt alle hideouts verbranden. Materiaal eromheen goed schoonmaken. De waterbakjes, de petridisjes. Noem maar op. Dus er is geen oplossing hiervoor, behalve opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Dat is de oplossing. Ja. Oh, het raakt me gewoon weer als ik het hoor. Vooral omdat ik heb gewoon op mijn netvlies al die vrouwen die met heel hun hebben en houden en met hart en ziel die mogelijkheid van het krekelkweken hebben aangegrepen en daar nu mee bezig zijn. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat ze eindelijk een ziekenhuisrekening kon betalen. De andere twee, een moeder en haar schoondochter, die hadden geïnvesteerd in een kip van hun eerste geld. Weet je wel, zodat ze meteen iets hadden voor de toekomst. En toen wij hier achter kwamen, dat was echt hartverscheurend. Want hoe ontdekte ze dat? Wat was het moment dat ze zagen van, oh jee, er is hier toch iets niet goed? Nou, er is bij die krekels zijn al een keer eerder ziek geweest. Eerder in het project. En die zijn toen behandeld met antibiotica. En toen leek het een tijdje goed te gaan. En nu zagen ze dus dat het weer mis was. En je ruikt het al. Er is toch een soort ziekte in die kleine schuurtjes. Hangt dan in de lucht. Maar je ziet het aan dat er ledematen missen. Een soort verkleuring in aan de buitenkant van de krekel. Opgezwollen buikjes. En dan denken misschien de krekelkwekers zelfs, oh, dat is een lekker stevige, vette krekel. Maar dat is dan eigenlijk een soort, soort troep die in die buik zich heeft, opverzameld. En ze hebben ook ter plekke gekeken of dat dan zo was. En dat was dan inderdaad zo. Dat is eigenlijk een soort ontstekingsvocht wat wat er dan in zit. Door het buikje open te snijden. Ja. Dat was ook in dit fragment. En je zegt meteen, het raakt me. Dat moet ook zo zijn geweest voor die vrouwen. De krekelkwekers daar in Kenia. Nou, dat was bijna niet te doen. Wij werden met zoveel trots daar hebben ze ons ontvangen. Ja. En met echt, ze hebben bijna niks. En dan nog voor ons een lunch gemaakt. En dan moeten gaan vertellen. Wow, dit ziet er niet goed uit. En we hebben hier echt een heel groot probleem. Wat het hele project en wat jouw hele oogst op het spel zet. Dat is echt om buikpijn van te krijgen. Want op dit moment vertelde ze het dus in het Nederlands aan jou. Ja. En daarna moest het dus vertaald worden. Ja, zeg maar de projectleider ter plaatse, Phoebe. Ja. Hele leuke Keniaanse vrouw die dus ook meeging langs alle boeren. En ook vertaalde en die ook trainers aanstuurde daar. Die weer de boeren begeleiden. Die zei op een gegeven moment ook van, ik ga wel vertellen dat het mis is, maar ik kan ze echt nog niet gaan zeggen dat er geruimd moeten worden. Dat is gewoon, ik moet nu aan een soort informatiedosering doen. Ja. Ja. Dus op dat moment konden jullie dat nog niet vertellen, maar wist jij dat dus al wel? Nou, kijk, Erwin en Margot die hebben eitjes overal meegenomen en krekels ook in buisjes naar Wageningen opgestuurd. En Erwin is van Flying Food en Margot is de Nederlandse krekelkweker. Precies. Ja. En in Wageningen zijn die onderzocht, want ze wisten nog natuurlijk niet welke bacterie het nou precies was. En daar hangt dus van af of dat dit een soort verloren zaak is. Namelijk als die hele bacterie ook in de eitjes zit. Of dat er nog een doorstand mogelijk is dat die eitjes gereinigd moeten worden. Dat je die opnieuw in bakken kunt gaan doen. Dat je wel een soort van stop hebt van misschien een kleine periode. Maar dat je het daarna op kunt pakken. En dat je ook alles wat je erin hebt geïnvesteerd, dat je dat toch weer terugkrijgt. En dat wisten we dus niet op dat moment. Dus nee. Precies. En gaat dit om een regio? Dit zijn een aantal kwekerijen die zieke krekels waren niet hadden. Allemaal besmet. We hebben ook één boer bezocht, George. Die leek gewoon helemaal in orde. Er zijn er gewoon heel veel vragen rondom die bacterie. Wat is die? Wat doet die? Waar komt die vandaan? Ook waarom worden die krekels ziek? Is dat omdat de weerstand zeg maar afneemt? Omdat ze zo dicht op elkaar worden gekweekt? Is het de voeding? Is het de soort? Dat weten we gewoon allemaal niet. Nou, in Wageningen zijn uiteindelijk die krekels en de eitjes onderzocht. En dat was natuurlijk een hele spannende uitslag die daaruit kwam. Want of die bacterie zat in de eitjes en dan wist je alles ruimen, alles bijna net als inderdaad na een varkenspest gewoon destructie. En dan misschien opnieuw beginnen als je daar dan nog de middelen voor hebt. Of er is nog hoop als die bacterie niet aan de binnenkant van de eitjes zat. En dan kun je die eitjes rondom schoonmaken. Dan moet je weliswaar een korte tijd stoppen en alles, weet je, al die bakken ontsmetten. Maar dan kun je wel een doorstart maken. En die uitslag die kunnen jullie allemaal in het programma gaan bekijken. Ja, dus als je dat wil weten wat de uitkomst is van het onderzoek in Nederland, kijk dan vanavond naar de uitzending van het tv-programma De Kennis van Nu om 21:50 op NPO 2. Elisabeth van Nimwegen, presentatrice, dankjewel. Ja, graag gedaan. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Dat was het eerste uur van Focus voor vannacht. Alles is terug te luisteren via nporadio1.nl/focus of in onze podcast-app. The City Never Sleeps, Rosie Thomas. Oh, at night when I sleep, all the dreams come to me, make me believe that my life is not my own. And if life were like my dreams, all the things I would see, I would be so much braver than I know. Then I guess I'd never feel alone. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, I that no one dreams. And if that's so, then I guess I'm going home. NPO Radio 1.